بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم عن كافة المسلمين أبد. وأما القياس الاستثنائي قياس استثناء değil mi? قياس استثناء قياس استثناء neydi? neticenin mezkür olduğu neticenin mezkür olduğu kıyas. Yani cüz olarak mezkür oldu. Kadıyı olarak mezkür değildir. Yani. İstisnayı arkada anlatırken nasıl tarif ettik? İstisnayı. Şimdi dedik ki illem yekunin neticetu ev nakiduha mezkuraten fi bil fi'li sureten iktirani. Değil mi? Ve imma istisna inkanetin neticetu ev nakiduha mezkuraten fi bil fi'l. Değil mi? Neticenin kendisi ev nakiduha veya nakizi mezkuraten fihi olursa kıyas istisnai oluyor. Şimdi diyor ki feşşartiyetül mevdu'atü fih. Feşşartiyetü şartiye el mevdu'atü mevdu'a olan yani mukaddime-i vazi'a müsbet olmuş yani. Müsbet olan fihi fiyadel kıyas. Bak burada cüz olduğu da anlaşılıyor. Fihi diyor. Bak o kıyasta. Bizatihi kendisi o kıyas-ı istisnai değildir şartıya bak. Arkada demişti ya فَلَا يَخْلُوا مِنْ اَنْ يَكُنَ شَرْطِيَ. Biz ona ne dedik? مِنْ اَنْ يَكُنَ مُقَدِّمَتُهُ الْعُولَى şartıyete. Tamam? Evet hocam. Birinci mukaddimesi şartıya. اِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً مُوْجِبَةً لُزُومِيَّةً tamam. فَاسْتِثْنَا وَعَيْنِ الْمُقَدَّمِ mukaddemin bizatihi kendisini istisna yünticü netice verir. Neyi? Aynı tali. Talinin kendisini netice verir. Ke kavlina küllemâ kâne hâze insânen her ne zaman ki bu şey insandır fe huve hayvanun hayvandır. Lakinnehu insânun mukaddimetün istitnaiyetün vâdaatün değil mi? Evet. Mukaddimetün istitnaiyetün evet, vada'atun. Yünticü netice veriyor. Neyi netice veriyor? Evet. İnnehu hayvanun. O hayvandır. Değil mi? Evet. Lianne vücudel melzumi. Çünkü melzumun varlığı insan. Melzumdur, hayvan lazımdır. Melzumun varlığı yestelzimu. Vücudel lazım. Vücudel lazimi hayvandır. İnsan ise hayvandır. Ama hayvan olmak insanları ne yapmaz? İktiza etmez. Evet. Hayvandır ama söyle. Feres de olabilir. Feres de olabilir. Hımar da olabilir yani. Anlaşıldı? Evet. Ve istitna'u nakidu tali. Talinin nakizini istisna yapmak yünticü netice verir. Nakidal mukaddemi. Mukaddemin nakidini netice verir. İnkâne hâda insânen. Değil mi? Küllemâ kâne insânen. İnle küllemâ murad edip de İnkâne hâda insânen. Küllemâ kâne hâda insânen. Ne zaman ki bu insandır mukaddem. Evet. Kâne hayvanen fehuve hayvanun. Kâne hayvanen hayvandır. Fehuve hayvanun hayvandır. Evet. Tali. Lakinnehu leyse bi hayvanin. Lakinnehu leyse bi hayvanin. İstitnâ-ı nakîr tali. Talinin nakîzi istisna edilmiş. Öyleyse netice fehuve leyse bi insan. Hayvan değilse o zaman bu mukaddem. İnnehu leyse bi insan. İnsanlı değil. Anlaşıldı? Tabii öyle. Ke kavlina in kan kullama kana hada insanan fa huwa hayawan lakinnahu leysa bi hayawan yuntiju innahu leysa bi insan yuntiju netice verir cümle yaparsan innahu leysa bi insan o insan da yuntiju iki nokta üst üste yani innahu leysa bi insan niçin bunu netice veriyor he lazım hadi netice bu netice lazım geldi niye لِيَنَّ عَدَمَ الْلَازِمِ لَازِمًا عَدَمِ يَسْتَلْزِمُ İstilzeme de gerektirir. عَدَمَ الْمَلْزُومِ Melzumun da olmamasını gerektirir. Lazım yok. Hayvan insan işte. Evet. Melzum yok. Hayvaniyet yoksa. Hayvaniyet yok ise insaniyette. İnsaniyet olmaz. Yoktur. Ama insaniyet yok diye hayvan başka bir cinsi olmayacak. Değildir. Tamam. Tamam hocam. Anlaşıldı bu? Anlaşıldı hocam. Şimdi dün de konuşmuştuk. Dedik ki mukaddemin nakizini istisna etmek. Mukaddemin nakizini istisna etmek. Yani. Fela yuntici şeye. Hiçbir netice vermez. Şimdi, dikkat et. İnkâne hâda insâne mukaddem. Kâne hayavâne. Tâli. Lakinnehu leyse bi insanin he istitna'u nakidul mukaddemdir la neticete le tabi neticesi yoktur niye çünkü bu neticede şöyle demek sahih değildir fehu leyse bi hayvan hayvan niye çünkü lianne kad la yekunu şey'u insanen bir şey insan değildir ve yekunu hayvanen ama hayvandır kel feras kel himar he kel bagli Anlaşıldı. Tabii öyle. Şimdi bu böyle. Bir de talinin aynını istisna. Bu da netice vermez. Ve kedalike istisna'u nefsi tali. İnkâne hâdâ insânen. İnkâne hâdâ insânen. Mukaddem. Kâne hayvanen. Tali. He? Mukaddime-i kübra. Bu sıra geliyor. Lakinnehu... Hayvan. O hayvandı. Hayvandır diye insan mı demektir yani? Feres de olabilir canım. Değil mi? La yasihu en yukale fi neticeti hadel kıyas. Bu kıyasın dediğini şöyle demek. Fehu insan. Yok. Niye? Lianne kevnu hayvanen la yuthbitu ennehu insan. İnsanın ispatı. Felaallehu feres. Felaallehu hemar. Felaallehu bağlun. He? Anlaşıldı. Tabii hocam. Ve la yuntiju netice vermez. Şimdi söylüyorum. Ve la yuntiju netice vermez. Ne? İstitna'u aynit tali. Talinin bizatihi kendisini istisna etme. Anladın? Az önce söyledim işte onu. Örnek verdim. Bir daha dememe gerek var mı? Hocam yok. Ve la istitna'u nakıldın mukaddemi. Mukaddemin nakizini istisna etmek aynı şekilde o da vermez şeyen herhangi bir netice vermez. Anlaşıldı bu. Örneğini verdik. Tamam hocam. Peki. Bir daha söylemeye gerek yok. Talin aynı istisna yapsan bu bir netice vermez. Söyle. Mukaddemin de nakizini istisna. O zaman ne çıkıyor o zaman? Eğer ki netice nerede vermiş oluyor? Mukaddemin aynını istisna edersen talinin aynını netice verir. Talinin nakizini istisna yaparsan o zaman şöyle mukaddemin nakizini ne yapar? Mukaddemin nakizini netice olarak ver. Öyleyse fel istisna'u istisna. İstisna burada e'ammu minel vad'i ve minel ref'i diyecek. Yani e'ammu Şamildir, kapsamaktadır. Minel vad'i. Minel vad'i yani minel icab. İcabı kapsıyor. Mucibe olabilir istisna. Lakinnehu insanun. Lakinnehu insanun. Evet. Değil mi? Ve yüsemma buna isim verilir. Tamam mı? Ve yüsemma isimlendirilir. El vad'ullezi huve yuntic. O netice veren o. Vad'a. Değil mi? Ne denir ona? İstisna el ayni. Ona ne derlermiş? İstisnâle ayn derler ona. İstisnâle aynil mukaddem. Mukaddemin aynını istisna yünticu aynet tali. Talinin ta kendisini yetişir. Tamam. İstisnâ ayn derler ona. Peki. Ve minel ref'i istisna ref'a da şamildir. Ve yüsemma isimlendirilir bu da. İstisnâ'en nekîzî. Buna istisnâ'en nekîz deniyor. Lakinnehu leyse bi hayvan. Tamam. Lakinnehu leyse bi hayvan. Nakizi istisnadır. Tamam. Yöntici netice verir. Nakizal mukaddemi. Mukaddemin nakizini netice verir. İnnehu leyse bi insan. Anlaşıldı? Evet hocam. Fein kulte. Şimdi diyor ki fein kulte şayet sen dersen ki hâdâ şu Musannif Hazretleri'nin zikretmiş olduğu şey. Yani ademu intaci istisnai aynı tali, talinin bizatihi kendisini istisna etmek daha ve istisnai nakizil mukaddem ve mukaddemin nakizini istisna etmenin netice vermemesi, şeyen bir şeyin netice vermemesi sahihun. Evet, bu sahihtir. Sen diyorsun ki Eğer ki mukaddemin nakıydı istisna edilirse, mukaddemin nakıydı istisna edilirse, lakinnehu leyse bi insanin denirse, değil mi? Veyahut da söyle, talinin aynı istisna edilirse, lakinnehu hayvan dedin. He? Bu netice vermez diyorsun. Bu netice vermez ama bu sahihun, sahihtir. Fîmâ fil kadiyyetilleti, bir kadiyyede sahihtir ki idâ kânel mülâzemetu, idâ kâne olduğu zaman el mülâzemetu, mülâzemet. Tamam mı? İdâ kâne olduğu zaman el mülâzemet, yani beynel mukaddeme ve tâli, mukaddem tâli arasında mülâzemet olduğunda âmmeten بأن يكون اللازم أعم من الملزوم. Melzumdan tabii. Hayvan insandır, hayvan nedir? Amdır. Böyle olduğu yerdedir. Peki müsavi olduğu yerde? Ama اذا كانت مساويةً ama اذا كانت olduğu zaman el-mülazemetü beynel mukaddem ve't-tâli müsaviyeten, müsavi olduğu yerde, müsavi olduğu yerde birbirine denk. Nasıl? Yaz bakalım. İn kânet-i şemsu tâli'aten fennehâru mevcudun. İn kânet-i şemsu tâli'aten fennehâru mevcudun. Lâkinne'ş-şemse tâli'atun fennehâru mevcudun. Tamam. Peki, lakinne'n-nehâra mevcudun, bak, talinin aynını istisna ediyorum ya. Lakinne'n-nehâra mevcudun, feşşemsu tâli'atun. Tamam. Lakinne'ş-şemse, leyset bi tâli'atin. Tamam. Lakinne'ş-şemse, leyset bi tâli'atin, güneş doğucu değildir. Fennehâru, evet. Leyse bi mevcudin. Ne oldu? Lakinne'ş-şemse, leyset bi tâli'atin. Fennehâru, leyse bi mevcudin oldu. Fennehâru, leyse bi mevcudin. Evet. Oldu mu? Evet. Tamam. Burada ne oldu? İstisna'u. Yani, vaz'ı tali, talinin. Vaz'ı oldu. Evet. İstisna'u nakiz-ül mukaddem oldu. Ha, evet hocam. İstisna'u nakiz-ül mukaddem, hani şey vermiyordu netice. Netice veriyor bak. Verdi diyor. Lakinne'n-nehâre leyse bi mevcudin feşşemsü leyse bi tâli'atin. Tamam. Talinin nakizini istisna mukaddeme nakizin netice veriyor. Değil mi? Oldu mu? Buna ne diyeceksin şimdi? Diyor ki festisna ve ayni küllin, her birinin bizatihi kendisini istisna, yunticu aynel ahari, diğerinin kendisini netice verir, aynını netice verir. Tamam mı? İnkâneti şemsu tali'aten fennaharu mevcudun lakinne şemse tali'atun, bak aynını netice veriyor, fennaharu mevcudun lakinnen nehara mevcudun, bak lakinnen nehara mevcudun feşşemsu tali'atun. Oldu mu? Evet hocam. Oldu. Ve istisna nakizi küllin, her birinin nakizini istisna, bak şimdi lakinne şemse gayru tali'atin fennaharu gayru mevcudin lakinnen nehara gayru mevcudin feşşemsu leyset bi tali'atin. Yuntici nakida l'ahari. Öyle değil mi Fatih? Evet. Kema kâle fil fusul, fusulda da söylediği gibi. Fusulda İbn-i Sina söylemiş. İnnel hükme hüküm kat'iyyun. İnnel hükme hüküm kat'iyyun. Yani innel intace, netice vermesi kat'iyyun, kat'idir. Fil mülazemetil müsaviye. Mukaddem teala arasında müsavi bir mülazemet olduğunda netice vermesi kat'idir. Fissuveri el erba'i olacak o. Tamam, fissuveri el erba'i. Tamam, erba'i olmalı. Fissuveri erba'i. Yani şöyle diyelim, yunticu netice verir. Yunticu netice verir. Ne? Aynul mukaddem, aynet tali. Aynut tali, aynel mukaddem. Nakizu tali, nakizel mukaddem. Nakizul mukaddem, nakizel tali. Öldü. Ne oldu? Dört tane şekil olmuş oldu. Dört şöyle. Anlaşıldı. Kult. Şimdi ben buna cevap vereyim diyor. Evet, sen bunu böyle bir mülazamet düşündün. Ve bu mülazameti düşündüğün için de böyle de bir hüküm verdin. Ama öyle değil. El müsaviyetü. Burası. Tamam mı? El mütesaviyet. El müsaviyetü. Yani el mülazametü, el müsaviyetü. Mülazameti müsaviyet. Birbirine eşit olan bu mülazamet. Fil hakikati. Hakikatte. Bak dikkat et. Fil hakikati. Hakikatte. Mülazemetani, orası telazimani değil, tası. Mülazemetani, hakikatten mi ki mülazemettir ha? İmkân dışımı tali'aten fennârın mevcut dediğin zaman da ennârın mevcut lazım, eşem tali'a mevzu, değil mi? Hakikatte nârın mevcut olması mevzu, şemsin tülü etmesi lazım. Şems'in türlü etmesi mevzum, nârın vücudu lazım. Tamam, hakikatte böyledir. Ama bu ibarede öyle değil. İbarede öyle değil, tabii. Birinden kat'a nazar ediliyor yani. Bu vereceği cevap da hoş değil yani. Musa'nın verdiği cevap zayıf cevap yani. Şu yanda bak, güzel diyor. Ona itibar edilmiyor. Burada hüküm edilmiş olan tulu'u şems mevzumdur, nârın vücudu da lazımdır. Lazımdır. Tamam? Evet hocam. Mülazemetani. Öyleyse fekullu hükmeyni minel erba'atil mezkureti, o zikredilen dört şeyden her hükümün her biri hiyel mülazemetü o tek bir mülazemettir. Tek bir mülazemettir. Minel mülazemeteyni. Beynedi. Minel mülazemeteyni. Bak. O iki mülazemetten tek bir mülazemettir yani. Anlıyor musun? Eğer güneş doğmuşsa gündüz vardır. Gündüzün varlığı güneşin varlığına bağlıdır. Öyleyse güneşin tulu'u mevzum, gündüzün varlığı da onun nesidir? Lazım. Ela yura. Görülmez mi? Görülmüyor mu ki? Enne stilzame vücud, enne stilzame enne istilzame vücudil lazimi, lazımın varlığının gerektirmesi. Yani vücudu neharın gerektirmesi, vücudel melzumi, melzumun varlığını gerektirmesi, yani mukaddemi gerektirmesi, değil mi? Fiha fil mülazemetil müsaviye, bu mülazemetil müsaviyede lazımın varlığının, melzumun varlığını gerektirmesi leyse değildir min haythu innehu, o lazım. Lazımın, lazım olduğundan dolayı değil ki, ben min haythu innehu melzum, o melzumdur, ondan dolayıdır. Tamam? Akis meselesinde hatırla, burada ne demiştik? Melzumun vücudu lazımın varlığını gerektirir. Lazımın varlığı, melzumun varlığını gerektirmez. Burada da diyor, sen diyor, bak, burada lazımın varlığının, yani vücudun neharın varlığının, güneşin doğmasını gerektirmesi leyse değil min haythu innehu lazımun, lazım olduğundan, o melzumun lazımı, bel min haythu innehu melzumun, o melzum olduğundan dolayıdır, melzumdur o, ondan dolayı zihinde. Peki ve kede aynı aksini düşün, ve kede aynı şekilde istilzamu ademil melzumi, melzumun ademinin gerektirmesi, yani ademi tulu'şşemsin gerektirmesi, ademi tulu'şşem, güneşin doğmamasının gerektirmesi, ademel lazimi, lazımı gerektir, lazımın olmamasını, yani ademi vücudun nehar, gündüzün olmamasını gerektirmesi de la min haythu innehu melzumun, melzum olduğundan değildir. Ne? Bel min haythu innehu lazim. O lazım olduğundan dolayıdır. Tamam? Ha, dolayısıyla bu ikisinin arasında böyle birbirine olan mülazimetten bir mülazimet kastediliyor. Bir. Öbüründen kat'a nazar ediliyor. Öbürü kat'a nazar edildiği için burada bu onu, o da bunu gerektiriyor. Öyleyse talinin aynını istisna edersen bu kadın aynını verir. Enmez. Öyle bir şey olmaz yani. Tamam. Burada bak. Fil hakika diyor mülazemetan. Lianne vücuden nehari lazimun litul'işemsi. Değil mi? Ve bil aks. Aksi de böyle. O zaman feyekün oluyor mülazemetan beynehuma. Aralarında mülazemet. Ve nakizuma eyzan aynı şekilde kedarik. Lakinnehu yutebaru fi kulli hükmeyn minel erba. Bu dört hükümden her ikisinde itibara alınan nedir? Mülazemetün vahidetün. La mülazemetin. İki mülazemet değildir yani. Ha. Tamam mı? Vel mülazemetul uhra maktu'un ve la ibrate lehuma. Ona itibar yok yani. Tamam. Anlaşıldı. Tamam, anlaşıldı. Ve in kanet, eğer olursa eşşartiye el mevdu'a fil kıyas-ı istitnai munfasileten, abone munfasile. Tamam, şimdi geliyoruz. Hakikiyeten, münfasile-i hakikiyye olursa, tamam, münfasile-i hakikiyye olursa, küllü adedin imma en yekune zevcen ev ferden, sayı ya çift ya tek. Festisnav ayni ahadil cüz'eyni, yani festisnav aynil mukaddemi ev aynit tali. Yani mukaddem veya tali, zevk veya tek. Bunlardan birini istisna etmek yunticu netice nakidal ahari. Diğerinin nakizini. Şimdi yapalım. Küllü adedin imma en yeküne zevcen ev ferden. Lakinnehu zevcun. Feleyse bi ferdin. Lakinnehu ferdun. Feleyse bi zevcin. Tamam. Evet hocam. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Niye? Lianne. Niye böyle netice veriyor? Nakizi niye netice verdi? Nakizini niye netice veriyor? He? Yüntücü netice nakizler ahir. Diğerin nakizin bak. Lakinne zev, zevcin nakizi fer. Lakinne o zevcin zevçtir. Efeleyse bir ferdin. Fert değildir. Değil mi? Lakinne o ferdun. Eferttir. Efeleyse bir zevcin. O zaman zev çift değildir. Festitna ve ayni. Festitna ve ayni. Aynı ahadil cüz'eyn, yani minel mukaddeme ve tali. Tali ve mukaddem cüzlerinden bir tanesini istisna ediyorsun. İstisna yaptın mı? Yünticü netice verir. Hadel istisna. Nakidel ahari. Diğerinin nakidini ne yapar? Netice verir. Tamam. Anlaşıldı? Tabii hocam. Peki. لأن niye? لأن وجود أحد المعاندين صدقا صدق itibariyle iki muanitten birinin varlığı صدق yani aynı şey ikisi söylenebilir mi bir sayıya? Hem zevcen. Ha. Sıdık itibariyle muanit midir zevc ile fert birbirine? Evet hocam. Muanit, muhalif. Ha. Bunlardan birinin varlığı yestelzimu gerektirir. Hadel vücud ademel ahari. Diğerinin. Heh, diğerinin olmamasını gerektirir. Zevçtir, tek değildir. Fert değildir. Ferttir. Ferttir, zevç değildir. Değil mi? Heh. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Ve hâda, o ve hâda olacak o fehâza değil de ve hâda fil hakikiyye bu söylediğimiz ve hâda bu hüküm ve hâda hükmü carin fil hakikiyye işte hakikiyyede caridir daha ve mani'atil cem'i mani'atil cem'de de caridir ama musannif söylemedi bak hakikiyyeten dedi ve mani'atil cem'i mani'atil cem'de de aynısı car yapalım hâde şeceru imma hacerun ev şeceru de şey o şey o şey o siz oraya hâde şey o hâde şey o işte o tamam. Hemze koymamışsın onu hâde şey o şu şey İmma hacerun ev şecerun. Lakinnehu hacerun feleyse bi şecerin. Lakinnehu şecerun feleyse bi hacerun. Anlaşıldı? Evet. Ve istitna'u nakidi ahadihima. Yani ahadil cüz'eyni minel mukaddemi ve tali. Mukaddem ve tali bunlardan birinin nakizini istisna. Nakizini aynen değil. Onun nakilini istisna, onun zıttını istisna etmek yunticu netice verir aynel ahari diğerinin aynını netice verir. Bizatihi kendisini netice veriyor. Bak şimdi. Lakinnehu leyse bi zevcin efe ve ferdün. Lakinnehu leyse bi ferdin efe ve zevcün. La, bu hakikiyede manatul cema yapalım. هذا الشيء هذا الشيء لودم yapıyor hocam onu. He? Lüde yap. Ha. Lüde yapacağız. Lüde yapacağız. Manatul kulubdan yapıyoruz şimdi. Zeydun zeyd imma yekuna fil bahri ve imma en la yaraka. Zeyd denizdedir veya boğulmaz. Lakinnehu evet. Lakinnehu leysa fil bahri. Lakinnehu leysa fil bahri fe innehu la yaraku. Mukaddeme aynını verdi. Gördün mü? Lakinnehu yaraku feyno fil bahri. Anlaşıldı. Lenne ademe ahadil muanideyni. İki muanitten birinin ademi kediben yani. Kedip cihetiyle birbirine muanit. Yani ikisi ikisi kazip olma cihetinden, sıdık cihetinden değil. İkisi bir yerde toplanabiliyor yani. Ha? Evet hocam. Tamam mı? Ha, kedip cihetinden muanit olanlardan birinin olmaması yestelzimu bu adem gerektirir vücudel ahari. Evet vücudel ahari söyle diğerinin varlığı. Şimdi kedip cihetinden ne muanit? İkisinin bunlar şey, ikisinin cem'i tamam mı? İkisinin cem'i mümkün. Evet, denizdedir boğulmaz. Tamam yüzme biliyor. Tabii. He. Değil mi? Yani huluva manidir yani bu ha. Cem mümkündür yani. Cem mümkün. Denizdedir boğulmaz. Ama ikisine hulvet karadadır boğulur. Karadadır boğulur olmaz. Karada nasıl boğulacak yani? Değil mi? Tamam hocam. Karada boğulur nasıl oluyor yani? Evet. Hakikiyede de, hakikiyede de yine bak, bak hakikiyede, zevç ile tek, zevç ile tek, ikisi cemde olamaz, ikisi halide olamaz. İkisinden halide olamadığı için. Birisinin ref'i diğerinin vada'ını gerektirir. Vada'ını gerektirir. Subutunu gerektirir. Evet. Ve hâda işte bu fil hakikiyye. Hakikiyyededir. Örneğini ver. Küllü adedin imma en yekûne zevcen ev ferden lakinnehu leyse bi zevcin fevve ferdün. Bak. Aynel ahar. Diğerinin aynını verdi. Lakinnehu leyse bi ferdin fevve zevcin. Ve mani'atil hulubi. Mani'atil hulubdadır bir de. زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق لكنه ليس في البحر فإنه لا يغرق علم لكنه يغرق فهو فإنه في البحر ولفظ الكتاب كتاب kendisi لفظ ساكتون o açık t olacak o ama ساكتون sükût etmiş yani kitabın ibaresi sükût etmiş hani tafsili tafsilden, detaylı anlatmaktan sükut etmiş, susmuş. O bir örnek getirmemiş. Biz diyor şartta verdik, sükut etmiş. Ha bu da vermiyor da, yani tafsiline girmemiş diyor yani. Ha örnekler falan girmemiş. Vel aslı, asl olan nedir? Madekernahu. Bizim zikrettiğimizdir. Biz onları zikrettik değil mi? Anlattık. Kıyas-ı istisnayı şerh ettiğimiz bölümde bunları anlattık. Anlattım. Esas olan delil, kabul gören esas dayanak budur. Ve aleyhi te'vilu itimat da onadır. Vel emfiletü örnekler gayru hafiyetin. Örnekler gizli değildir. Herkes ne yapabilir? Yapabilir. Zeyd imma yekuna fil bahri ve imma en la yarık. Lakinnehu لكنه ليس في البحر فإنه لا يغرق لكنه يغرق فإنه في البحر bunları kendinde yapabilirsin çok, evet, yani yapabilirsin örnekler o kadar şey değildir tamam evet, evet. Ve min ebvabil mantıki ebvabu sınaatil hamsi tamam